The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e radios Club FM. Edhe në ekranin e Klan Plus, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 është koha për të thënë mirë mëngjesi dhe mirë se erdhët sërish në situatat reale të shiut pranveror dhe punës, shkollës, çerdheve, kopshteve e gjithçka tjetër, trafikut, duhet të thënë, gjithçka tjetër të bukur që ofron kjo jetë. Kështu që mirëmëngjes. Është pasur trafik, kështu që. Po, dje kishte pasur trafik, po, është vërtet. Sepse njerëzit ishin nisur për vende ndryshme ku kanë festuar ditën e verës, po mbajti çuditërisht dhe mësoni pasaj që nuk ka një forcë mbi natyrshme 14 marsit edhe të gjitha asaj. Se thanë këta, unë lexoja portale ndërkohë që se janë kështu, domethënë nga që janë i paraprin gjërave. Portale deri tani kanë pasur atë gjën që nuk ka rëndësi nëse ka ndodhur çfarë. Eksaktësisht kështu apo jo, ne po raportojmë kështu. Edhe ja fusin ashtu siç duan portale, po thën. Tani nuk ka rëndësi nëse ka ndodhur akoma apo jo, ne po raportojmë kështu, sepse pash për shembull zgënjen dita e verës. Shihen në të gjithë Shqipërinë. Ne ke parasysh, këto ishin bër paraprakisht me sa duket si artikuj dhe pastaj ishin publikuar. Që datën 13, po për tu. Po mund ta bësh shumë me timer, e ke parasysh, e poston nesër kështu atë. S'ka nevojë të që të jesh atje. Jan ata që quhen gazetarët me pijama të portaleve, se ti nuk del nga shtëpia fare për ta bërë atë lloj gazetarie, mund ta bësh nga shtëpia, e kupton? Po më kanë shkuar në festë, kanë bërë pushim di ata. Po, ka qenë vërtet, po. Në dhe kjo, nëse mbajti dita e verës, mbajti mirë madje dhe njerëzit arritën që të kënaqeshin. Ti i shpresoj u kënaqe, se po kënaqet janë kënaqur të gjithë pak. Sigurisht. Pak a shumë. Pak a shumë të gjithë domethënë. Kënaqje me pak ti e di. Nga e kaluat njëherë, a shkuat sekondi apo hiç? Në natyrë. Ja. Në natyrë po. Në natyrë, në natyrë, pa hënjer. Çfarë? Çfarë bëra? Drek familjare. Drek familjare. Kaq kisha. Jufka, domethënë. Pul në tav, po? Po, pse qulli? S'kemi qull ne. Patate sku, po qull, po. Po, dhe qull. Ka shkuat mi apo tregohet? Po, s'ta them dot. Okay. E ka sekret. Reklam. Unë hëngra. Mami im gatuan më mirë. Një sekond, se edhe ai ka ngrën. Le të flasim atë. Dregën. Mami im. Dregën e djeshme. Çka kjo? Një sekond. Po, u kënaqë. Shumë mirë. Po ti çfarë hëngra? Kidhin një monedhë aty. Ti sigurisht është kozeta. Zoti Ternardi e hëngra bukur. Çfarë hëngra tregën e djeshme? Çfarë ishte drega e djeshme? Ishte speciale. Oh. Speciale për ditën e verës apo jo? Tavë me patate për. Pas kemi pasur ishte speciale për një ditë më para, po. Ah, kuptova. Që ishte shumë e mirë. Është. Do të ishte tavë mbartur. Pikërisht. Shumë mirë, s'ka problem. Oh, ajo është rigjenerimi i natyrës, këtë kuptim ka, po. Po. Ajo do nesër më në shumë e shishme nga një ditë më parë. Natyrisht sot. Është vërtet. Është vërtet. Sigur që janë më shumë ato gjëra. Ti je Richard hëngë me dia. Do çuditërisht si Altini, tavë me patate. Tavë me patate. Po. Dhe me pul apo me. Ja, unë nuk kam mish, kështu që thjesht patate. Po, patate, ajo tava jote me patate do të. Jo, pulën në grimacë. Tava jerdhësh me patate. E kam thënë po presë. Kur thua ta me patate, në fakt. Po i hedh pak erza, kështu që nuk kam nevojë. I hedh pak erza, shumë mirë. Thjesht patate në furr, kaq. Unë kisha me pult, po pula unë. E kuptoj, kuptoj. Ja, unë kisha me vetëm patate, po kisha me punën e pulës. Ja, unë përgatis pulën, po pulën e shyj në dy maset e mia, kështu që. Okej. Ka ta me patate për masë. Unë ha patatet, ato han mishin. Ne jemi të gjithë të kënaqur në familje. Okej, wow. Shpresoj që ti heq patatet para se të hidhen masat për të shkyrë ato. Sa do doja të isha macja i Jerit. Mund të vish olta jeshtuar. Jeshtë zëna i vënd. Po pra. Kam dy, mund bëjt tre. Po shumë. Kjo tarë me patate e qutish me Jeri. Pse? Po se patate është garnitura në atë. Po ne e quajmë qutitrisht. Nuk temi për shumull. Tavë me pulle me patate. Apo e themi me pulle. E themi, si jo. Tavë pulle me patate? Po. Po më shpesh temi tavë me patate. I bëjm shkurt. Pa përmendur se çfarë është mishi. Apo mishin tjetër. Po, është situash. Ose mbase nuk është gjithmonë pul, mund të jetë ndonjë mish tjetër. Në vërtetë, e vërtetë, po. Dakor, po ti se heq mishin nga ajo. Është sigurt shërbesh një përzollë dhe thuash patate të skuqura dhe gazish. Dhe nuk thua se çfarë mishi është. E drejtë. E ke përmendur? Mhm. Çfarë është ajo? Patate të skuqura dhe gazish. Përzollë pra sigurisht, përzollë, patate të skuqura. Ah. Sigurisht mëjes, jo të gjithë kanë ngrënë. E o mirë ti, çfarë ke? Po hapi morekset. Koha për të ngrënësh, nuk është koha se kanë mbaruar njerëzit. Kështu. Jemi akoma me energjitë e grumbulluara gjatë ditës së verës, Olta, jemi plot me patate. Ti ku hallakate? Me patatet edhe unë. Edhe ti? Po. Po. Jo, unë bëra një xhiro, dola një xhiro. Shkova deri tek ajo lëndina në pez. Pam. Po. U rrodullova do këtë. Ai ishte mizlisi, me thënë drejtë. Gjithandaj mizlisi. Gjithandaj, është vërtet. Jo, jo, kishte miza lisi, kishte shumë miza lisi që kishte ndalë po. Njerëz nuk pash, njerëz nuk pash. Kishte shumë njerëz, realisht kishte shumë njerëz. Më tepër se ç'duhet. Edhe Tirana ky është problemi, problemi janë njerëzit, këto po vëre. Ka shumë njerëz. Theje pas pak klubin e mëngjesit, ora është tani 7:09 minuta, po thuaj se miqdashur është dita mbas ditës verës, data sot është 15. Kur të kthehemi do të kemi Motin me Oltën edhe frymëzimin nga Jeri. But fine, I was lost and uncertain, but my heart was still mine. I was free before I met you, I was broken but free, all alone in a clear view, but now you are all I see. Hey, wait a minute, no you can't do this to me. Use Gwen Stefani në klubin e mëngjesit. Ora është tani 7:12 minuta. Miq dashur, ju përshëndesim. Është koha për jerin dhe frymëzimin e saj më një herë. Pastaj Olta do të na tregojë se si do të jetë moti për ditën e sotme. Atëherë, shpreha që un kam zgjedhur për sot është nga Stephen Hawking dhe është kjo: armiku i njerëzimit nuk është ignoranca, por iluzioni i të diturit gjithçka. A ku ma gjete? Edhe për nderit të ti. Po, jo shumë e bukur. Unë sa bëjt i gjova këtë pak më herë të tjeri. Për te? Në një, po, në një program në Ameriku flisin për vdekin e ti, kishin zgjedhur një citat nga Stephen Hawking, dhe ishte ky citat. Vërtet. Po jo të betohem para. Kjo është para janë 30 minutash ose diçka më shumë. Po ne atë dëgjuam direkt në shkollë. Jo, jo, s'ka lidhje ajo, s'ka nga ta di, është vërtet, por vetëm që unë e dëgjova pak më thjesht. Domethënë, lexoj edhe një herë. Armiku i njerëzimit nuk është ignoranca, por iluzioni i të diturit gjithçka. Po, ajo gjithçka mungonte tek ajo versioni që dëgjova. Pra iluzioni i të diturit. Ëh. Dhe shumë e bukur. Realisht është shumë e bukur. Që më keq se sa kur je ignorant, je ignorant edhe ose kur është dikush tjetër t'i dallon edhe gjërat janë të paktën të qarta dhe transparente në atë këndvështrim. Kurse kur të mbushet mendja ty, mua, domethënë. Ose jo të gjitha, se ajo e gjitha e bën çik kështu. Se ajo e bën kështu sikur po sikur di, se të krijohet ndonjëherë sikur di. Ndoshta ajo të gjitha dhe nuk thua që unë di të gjitha. Po un di, po në fakt as sa mendon se di, nuk di. Nuk është se këta lloj personash e thon me zë që un i di të gjitha, por në çdo moment dërhyjn dhe bëjnë sikur i din në fakt, për çfarë do lloj gjëje që ti mund të flasësh. Faleminderit. Të lutem. Edhe koincidenca që e madhe. Kështu që mbas kësaj përzgjedhjeje nga ieri, si më qen në Amerikë, Olta tani me motin. Shpresoj si në Shqipëri. Është solda. Jo, interesante baza. 10 gradë në këtë moment, 18 do jetë maksimale për sot dhe 10% janë shanset për shi. Do të hapet rreth orës 9. Pra sot është ditë me diell. Me diell, po. Dje ishte ditë me shi sipas motit dhe sot është me diell. Dhe çuditërisht ka filluar shiu në mëngjes. Tani vendi është që në këtë moment. Okej. Po nesër ama keni vërtet shi. Okej. Çfarë mund të jetë kundërta që ky është, do të jetë shiu i ngrohtë i dashurisë, apo jo? Sepse është i verës tani. Po. Mbas ditës verës. Po, pranvera nuk vjen më. Ma kujton atë mbrëmje në çati. Oh. Mirë mëngjesi që të gjithëve. Nuk do këndojmë ne, do të këndojnë këta tani miq dashur në kryeën e mëngjesit. Jack Savoretti është ky? Po. Ah, sigurt ta dija. Jack Savoretti. Është apo është parfumi që përdor. Kemë këtu. Themi mbas pak në klubin e mëngjesit. Take me out on my mind. I once could see but now I'm blind. Too tired to try. Walk away this time. Place yourself in my shoes. You just might see what I got left. I got it all to lose. I'm such a fool, yeah. Let's go, I can take this. We will be together. Let me taste your kiss. Hold on my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Back where I belong. I'll go back. Back where I belong. Touch, don't look down on me. It's only me and you, and to tango it takes two. It's only me and you, I'm such a fool, yeah. Let's go, I can take this. We will be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home. I'll go back, back where I belong. Back, back, back where I belong. just like I feel every single night. Every time I like a movie reel, right back to the start, right down to where it burns. And you feel my heart. Let's go, I can't take this. We gon' be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Let's go, I can't take this. We gon' be together, let me taste your kiss. Hold on to my hand. If we get lost, I'll take you home and I'll go back. Mirëmëngjesi, është 7:18 minuta në këtë moment. Mirëmëngjesi, miqdashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Po është vëllëtarshme gjithashtu. Sot është 7 vjet nga nisja e ajo që është shkruar si datë e nisjes zyrtare. Tëm? Nëse kjo është shpreha e dur e luftës në Siri. Dhe janë bërë tani më 7 vjetë që njerëzit atje janë vendin shkretuar. E keni parasysh gjithçka që ka ndodhur në në atë vend. Po koha kalon dhe lufta vazhdon. Për fat keq. Dhe duhet të imagjinosh domethënë se sa jetë njerëzish janë prekur në 7 vite. Ka qenë një protestë në vitin 2011 në Damask, ku grisën posterat e Asadit. Aty ku filloi gjithçka. Dhe dy luftimet pasaj nuk patën ndalur. Më shumë forca e njerëzve u përfshin në këtë konflikt në Siri, pasaj ISIS-i që erdhi me ato prerjet e kokave e me ëndrrën e zezë të kalifatit. Kështu që u bën 7 vjet pra. Në këtë ditë, sot, 15 mars, që lufta në Siri vazhdon. Rusët, amerikanët, turqit, Asadi, Irani, Izraeli, gjithë domethënë me interes në këtë luftë. Mbani mend atë djalin e vogël. Po, po. Omranin e vogël që rrinte i hutuar mbasi i kishte rënë shtëpia mbi kokë bashkë me familjen atje, dhe s'kuptonte se çfarë kishte ndodhur në mesin e natës, që ai ishte në ambulancë i mbuluar nga pluri dhe gjaku, dhe qytetet e gjitha këto që janë kthyer në shkretë të tjera, në fantazma të qyteteve që ishin. Siria si një vend i kulturës, i traditës, i harmonisë, e ke parasysh, ndër vendet e lindjes mesme, Siria një vend i veçantë, plot me aq shumë trashëgimi kulturore gjithashtu. Palmira, njërin nga qytetet që u shkatrua, që ishte i lashtë dhe i vizituar nga miliona njerëz, e përfaqëson trashëgimi kulturës botërore të mbrojtur nga UNESCO. Edhe gurët janë për të ardhur keq me të drejtën, po më shumë jetët e njerëzve që janë shkatruar aty. Kështu që mbani mend, sot janë bërë 7 vjet që luftojnë, është një botë me iPhone-a, me selfie, me teknologji që mund flasësh me miqtë, të lidhesh, ku ti mund tash, Hyperloop-i, Elon Musk që bën makina elektrike, dikush që do të shkojnë në Mars për qejf, etj, zbulime që zgjasin jetën e njerëzit apo që na bëjnë të ndrojmë për një të ardhme që është tjetër soi nga kjo. E në të njëjtën kohë që ndodhin gjithë këto mrekullit të njerëzimit, vazhdon një luftë e fëmijët që kanë parë të merë. Unë nuk e di se si balafaqohen dot me ata fëmit që mbeten me ato shenja ashtu. Kur je prindë dhe e kupton se çfarë vuajti, çfarë të merrish për ata njerëz. Po pak mund të bëjmë ne që këtu vetëm donim që t'ju kujtonim se sot u bën 7 vjet. Rock or Bust është titulli i kësaj këngë nga AC/DC, miqtë dashur. 7:23 minuta në klubin e mëqesit. Mirë mëqes. A i që fishkëleu të shohet në këmbë. Ose të dalë jashtë vetë. Ose të dalë jashtë vetë. Ose të dalë jashtë vetë. A që unë në këmbë ose dinë jashtë vetë. Fishkëleu asë kush, reshtë për një. Nuk të gjohëm gjahë. Mua më zori njërë profesor jashtë. Me patë drejt me thënë drejtë. Nëse haroj se ishte një profesor që na jepte gjermanisht kur ishim ditë tretë gjimnazë. Që kuptim kishte gjermanishtet e këty? Jo, s'kishte kuptim fare të kun... Përveç Ein Kleine Nacht Music pa. Por ajo që doja thosha ishte që po pse të nxorë? Nuk ishte filluar akoma, s'kishte rënë zilja ieri dhe unë po fishkëlleja. Dhe mbaj mend se çfarë po fishkëlleja. Ne su ndorma. Sepse më kishte mbetë mendja nuk e di. Po donte të flinte ai prandaj të nxjerrë. Tu isha unë. Në fakt duket sigurisht e ke tralala në këtë këngë. Po pra, edhe hynë më thot mua. Pas ati. O pioner. Tani kjo s'është koha e pionerëve, domethënë. O pioner, po kështu më thri. Ti kështu. Domethënë çfarë ke? Po ishte. Diçka e tillë edhe. Po unë e di, domethënë realisht nuk e kisha e parë, nuk e kisha parë. Që hyri, ai sapo hyri direkt. Klasa ishte e jona, jo e ati. Sa ishte edhe shëtitës kështu. Gjuhë dytë huaj, e ke parasysh? Si ishte as profesor anglishte, paktën. Po nejse, edhe s'kishe rënë zili akoma. Tani me qatë drejtë e profesori mund të nxjerrë ty jashtë nga klasa kur ora e tij s'ka filluar akoma. Ka ti duhet dalësh për jashtë zotri. Natyrisht. Po, edhe unë isha në atë moshë që kisha shumë qejf që të debatoja, kështu se ishte është ajo mosha kur kupton që mund të Ke edhe ti të drejtë. Edhe nesër ndori nga klasa, po. I do këtë pas një traumë vetëm. Mos është ka pas pësu një ndarje me këtë melodi. Jo, a i ishte këthyër në bas disa vitesh emigrim për të gjetur nusa. Sepse për ikte moshë, tha. Kjo kuptohet është. Të na e bërit qartë, nuk e thime se... Ja e bërit qartë thjesht për shqef, apo me që kishim dhe gosat ati në klasë dhe... E, po si. Por kjo ishte po, kjo ishte historie. Nese, këshu që ti që fishkëlleve. Po, naturisht, është drejt që dhe unë pas gjithë sa historie të dalë, të vetë dalë jashtë. Dashkë, jo Haltin, jo. Jo mërë zëtri, jo. Këtu të rishë. Në Austri, pam, në zonja e zotrin, një lider i së djathës ekstreme ka bërë ca komente. Në lidhje me fake news dhe ca akuza. Dhe më pas është dashur që të tërheqi këto akuzat, kërkoj falje. E gjithashtu është gjobitur. Pyetja është sa para në euro është gjobitur. Okay. Është quhet Heinz Christian Strache. Shpresoj të jetë okay me hotel Rognerin këtu, me që jemi këtu, por ai është kreu i partisë, është zëvendës kancelari i Austrisë. Dhe kreu i partisë së Lirisë, që është një parti e ekstremit të djathtë atje. Ka kërkuar falje ndaj gazetarit Armin Wolf dhe ndaj ORF-s, sepse ky i ka bërë akuza, madje kishte bërë edhe një post në Facebook ku e kishte bërë si Pinoku këtë tipin. Oh. E ky është një njerëz shumë i njohur, një gazetar shumë i njohur, dhe ORF-ja është televizioni publik i Austrisë, është si RTS-ja jon. Që quhet ORF. Okej. Okay. Dhe tani mbasi ky i ka bërë këtë akuza, i është dashur që ti tërheq, sepse janë të pasakta, janë të padrejta ndaj gazetarit në fjalë dhe është gjobitur me kaq para. Sa? Që është një shumë e konsiderueshme. Këtë duam nga ju. I pari që do ta gjej se sa shumë do ta fitoj këtë shumë. Jo, është shumë, është më shumë se sa. Interesant. Po jo, bëjmë shaka. Nuk mund ta bëjmë ashtu, por zonja dhe zotrin, do të fitoni dy bileta për në Cineplex. E premtja po vjen, filmat janë Tomb Raider dhe The Foreigner. Mm-hmm. Për këto ju çojmë. Ora është tani 7:30, ne kemi ndërprerje shumë të shkurtër publicitare në anën tjetër së cilës ka muzikë. Pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. È la fatica che hai dovuto fare, da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare, le tue parole sono adesso una canzone. Fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là, ma la magia era finita e stava solo da prendere a morsi la vita. sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire Orashtë në 7:36 minuta, jeni me klubin e mëgjesit në Radion Kombëtare Klab FM edhe në ekranin e Klan Plus. Mirë mëgjes Blendi, mirë mëgjes Altini, Olta Lorka, mirë mëgjes të gjitha. Mirë mëgjesi, Jeri. Hello. Hello. Kam gati anagramën për ditën e sotme, nëse doni që të luani, miqdashur, leta luajmë nashti. Okay. Anagrama në klubin e mëgjesit. Atëhere, për juve që doni të luani, anagrama është... Retelof. Retelof. R E T E L O F. Retelof. Mhm. 0-6-19-20-7-12-22. Italianët kanë shumë televizione lokale. Mhm. Që fillojnë me rete. Rete kshu, rete ashtu, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete. Edhe lof. Edhe lof. Kur mbarojnë të gjitha fjalët, do bëjmë edhe një retelof. Çu të thoshin ata apo jo? Do t'im shojnë këtyre fëve, këtyre kur i kanë në fund, sepse nuk e mundën të mos e bëjnë. Që që është Retelof. Okej. Okej. Për çfarë luajmë, Olta? Për një dhuratë nga Preciosa. 069-2070-222, 069-2070-222, Retelof është anagrama për ditën e sotme, miqdashur, këtu në klubin e mëqyesit, kështu që gjeni ju. Jeri, mund të kemi gjetë një zgjidhje kësaj, se po e shikojmë me një... Tani më trego pak për këtë besimin. Atër, kush është ky dhe i biri vjeq, dhe i biri kujt? I biri kujt nuk e di. Ah, okay. Por di që është 13 vjeç, e ka emrin Besim Karpuzi, është nga Kosova dhe ka marrë pjesë në një spektakël shumë të njohur, por në Gjermani këtë herë është The Voice Kids. Okej. Dhe i ka mahnitur të gjithë. Le të shohim pak se çfarë ndodh me. Jo vetëm jurin, por edhe ata që ishin në studio duke dëgjuar. Oh, mega shit. Rainbows of vision. But only illusions. Rainbows have nothing to do. That's just a really bad one. Yuria, shumë të emocionuar. Someday we'll find it. The rainbow connection. The lovers. Po fëmi nuk e tregon as për televizorin, pra. Have you been half asleep? Or have you been asleep? Bukur këndon, ha? Sa i vogël është jeni? 13 vjeç. 13. Tam. A koma së shkëtë asinë? Në që javi, në që në kërkome. O, e shtypën gocat që ishin dy bashk. Në moment shkunde, pa. Edhe njëri nga këta djemë. Okay. I want you. Se njëra për këtyre, kur janë ato dy vajzat, gjithkohë si thoshtë tjetërës që duhet, duhet, por ajo që ta pritë edhe pak. Bravo i shoftë, bravo i shoftë. Mirë, djali, do të nëzirin djalin, apo së ne tregojnë? Mein Name ist Besim. Was glaubst du denn, wie viele Leute sich umgedreht haben, Besim? Also, ich hoffe, es hat sich einer... Das ist ein Sommer der Fschäure. Papa, Papa. Ja? Zwischen 0 und 3 ist die Zahl. Ja, super, aber ich denke, ich muss mich in der Klasse, wo ich das... Dua Maxi. E kuptova. Super, bravo i qof, do me thënë që besimin do të vazhdoj. Bravo i qof, besimin... Pra, nuk e pa më besimin. Besimin nga Gjermania, po s'ke sa të shikosh se je në radio. Oj, ta dhe. Ne do këtemi pas pak gruën e mqesit me më shumë, ishtë dashur i përshëndesim, faleminderit jeri për këta. Të lutam. Është koha tani për Eminem bashkë me Rihannën, kjo quhet Love the Way You Lie. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe but I still fight. Well, I can fight as long as the wrong feels right. It's like I'm in flight, high off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain, I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back, we're running right back. Here we go again, it's so insane. When it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap, who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stop. You can barely breathe when you're with him. You meet and neither one of you even know what hit him. Got that warm fuzzy feeling, yeah, them chills used to get him. Now you're getting fucking sick of looking at him. You swore you'd never hit him, never do nothing to hurt him. Now you're in each other's face, spewing venom in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, pit him, throw him down, pin him. So lost in the moments when you're in him. It's the rage that the culprit controls it both. So they say it best to go your separate ways. Guess that they don't know you, cause today, that was yesterday. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. Now I know we said things, did things that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine. But your temper's just as bad as mine is. You're the same as me. When it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you. Baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away, though. Come inside. Pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? I'ma tie to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Mirëmëngjes. Ora është tani 7:45 minuta. Ju jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Olden dhe Lorin. Mirëmëngjes me ju në Radio Club FM. dhe në ekranin e Klan Plus ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Është koha tani për të dhënë fitoren dikujt që ka thënë se 10.000 euro. Është Eni 227 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Pra zëvendës kancelari austriak Heinz Christian Strache para ca kohësh vendosi në Facebook-un e tij një postim, një poster të vogël që kishte bërë me figurën e njërit prej gazetarëve më të njohur në Austri, i cili punon për rrjetin publik atje ORF. Dhe thoshte ka një vend ku prallat apo gënjeshtrat bëjnë lajme. Ky vend është ORF. Dhe me figurën e këtij tipit, i cili nuk kishte pasur lidhje, ai kishte pasur një ishte kapur diku, në fakt. Një gazetar kishte bërë një gabim të vogël diku. Po jo ky gazetar, po një gazetar korrespondent, po. Kurse ky është, si thua, figura përfaqësuese. Dhe ky tipi tani thotë, "Oh, me vërtetë?" Dhe e hedh në gjyq, dhe ka fituar gjyqin. Normal. Zëvendës kancelari. Po sigurisht këtu ka një foto. Duhet që të botoj këtë kërkesë faljeje çdo ditë për 10 ditë. Më të keq. Ndaj Armin Wolf. Që është ujku i gazetarisë austriake. Kështu që duhet të për 10 ditë të printoj në gazetë brand këtë kërkesë ndjese, kërkesë faljeje, dhe gjithashtu të paguaj 10.000 euro. Wow. 10.000 euro. Për dëmin që i ka bërë tjetrit duke e përmendur në kontekstin e gënjeshtrave që bëhen lajme për t'i prishur atë figurën dhe reputacionin profesional. Kështu që ka një vend pra ku, edhe jo vetëm atje, po në shumë vende, qoftë një politikan i bjen qaf një gazetari me pa të drejtë, duke e quajtur se është në një vend ku gënjeshtrat bëhen lajme, kaq ka mjaftuar të paguaj 10.000, a jo më ta quaj një gazetar një ignorant, një me lloj-lloj epitetesh, kopuk, një kështu ashtu, një ku ti mund thashë. Siç ndodh që të psojnë sharje gazetarët këtu në Shqipëri nga pushtetet. Rete Lof është anagrama jon për ditën e sotme, miq dashur. Duhet që të rivendosni këto gërma, të formoni një fjalë që ka kuptim në gjuhën shqipe. Unë kam nxjerr nga fjalori rastësisht. Që ju duhet ma dërgoni atë mbrapsht në 069 20 70 222 nëse jeni të parët. Ndërkohë që është publikuar dje edhe ai që quhet World Happiness Report, raporti ose raporti i lumturisë botërore, ku rreshtohen vende të ndryshme të botës dhe merren parasysh lloj-lloj gjërash që mund të përbëjnë atë që mund ta perceptojmë si lumturi si njerëzit. Kjo është diçka rrëshqitse, vështirë e kapshme. Çfarë është lumturi për dikë mund të jetë mërzi e madhe për dikë tjetër. Por nëse do të binim dakord mbi ca gjëra që shkollat e mira janë të mira, edhe të tjera, paqja është gjë e mirë, ushqimi i sigurt është gjë e mirë, ku diun se çfarë. Nëse nuk jemi për aventurë në çdo lug, e kupton, apo në çdo rrugë, atëherë do të binim dakord që ky raport qëndron. Pyetja për ju është në cilin vend jemi? Është jo, s'ka, është ajo është depresive shumë. Cili është vendi në cili është vendi në vend të parë? Cili është, me qëra fjala okay. Jemi, 10 vendet e para nuk kanë ndryshuar, 2 vitet e fundit janë të njëjta 10 vjet, të 10 vendet e para. Tani do ma tregosh ne ku jemi? Do ta tregoj pak më vonë okay. Ku jemi ne. Ne jemi e di që në 10 që nuk jemi. Kush është në vend të parë, shpita, cili është vendi me njerëzit më të lumtur në botë sipas raportit të lumturisë? 0-6-19-20-7-10-22-2. Vim prapë në klubin e mëngjesit, pasit kemi dëgjuar nga Portugal The Man. Kjo quhet Feel It Still. Mëngjesi që të gjithëve jeni me klubin e mëngjesit në Club FM dhe në Klan Plus. Can keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Here's my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Six. 7:51 minuta në këtë moment e miqdashur, ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Finlanda është vendi më i lumtur në botë. Finlanda. Zot vazhdo ti takon. Se finlandezët. Dhe fituesi që të bëhet pak i lumtur tani, një buzëqeshje për Ivën. Për Ivën, bravo, bravo Iva. Iva. Bravo Iva. Ivës i mbaron numrin me 743. 743 Iva, i lumtë të saj. Fiton dy bileta për Nsinë Plet. Super. Tani lidhemi me Eldin, me rollin i cilit, më fal, para se lidhemi me Eldin, duaj që të bëjmë një pyetje shumë të shpejtë nga aktualiteti. Ishte një ditë historike për shqiptarët në Maqedoni, dita e djeshme, sepse nga dje tani mbrapa, në gjithë institucionet shtetërore, agjencitë publike, ndërmarrjet, organizatat etj etj etj, në Maqedoni përveç gjuhës maqedonase do të flitet edhe shqip. Në gjithë dokumentat do të flitet edhe shqip, sepse është miratuar përfundimisht që shqipja është gjuhë zyrtare. Bravo. Në Maqedoni, sepse i përket një pjesë shumë të mirë të popullsisë atje. Pyetja për ju është, kur u votua ca muaj më parë, por Ivanovi, presidenti, nuk e dekretoi, kështu që u desh që të rikthehej. Me sa vota u miratua në kuvend? Cili është numri i votave që mori pro kur u miratua në kuvend? Nëse e mbani mend atë, ma dërgoni 069 20 70 222. I pari fiton. Eldi është në link. You know that I'm a champion. Mirëmëngjesi Eldi. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Nga bësh ti? Nga bësh? Si gjithmonë të sheshi Wilson. Ah, po na tregon pak. Në ADN me sheshin Wilson. Në tregova kësi situata. Po blendi, sot kemi ditë vështirë. Përveç faktin se dita djeshme ishte pushim, dhe sot është grumbulluar, besoj dhe ditë dhe diferente e ditës djeshme është bërë bashkë me ditë në sotme, që e përkëtyre me situatat vështirë e trafiku. Kemi traktet kryesore me trafik, shtikat më shumë probleme në segmentin rrugës Durrësit, fundi autostradës, gjitha kryzimin deri pranë rreth rrotullimit Zogullici ka ngarkesë plot. Ndërkohë rruga e Kavajës edhe aty ka pak probleme me trafikun kryqëzimit sinjetorit deri tek kishë parku ato buza, sepse është dhe kulmi orari tillë që japim lidhjen për trafikun blen. Normalisht kulmon tani situata e trafikut. Por flasim në rrugën Elbasanit me probleme nga liceu Ardhësi, ka trafik të rënduar deri te Unaza ose deri te kryqëzimi rrugës Elbasanit. Por sot Unaza sipër ka probleme, duke filluar nga farmacia 10 me trafik të rënduar deri te kryqëzimi rrugës Çarësit. Po ashtu të dy skajet kanë probleme, flukse trafiku të rënduar qarkullusme si që është bulevardi Zhandark dhe ska i tjetër i rrugës Ferit Gjajku që zbret nga Unaza drejt stacionit trenit ka probleme trafiku, po ashtu dhe rruga e Dibër për shkak punimeve ka vështirësi lëvizje. Rruga Gjatësim, rruga Luiz Gurakuqi dhe qendra e Tiranës bën të shumë rëndësishme ta themi që kanë lëvizje normale, duke filluar nga Nën Kaçet, pjesa Unazës vogël dhe vazhdojmë në rrugën Dit Xheluri duke u thuar drejt rrugës Ibrahim Rugova pa probleme. Dhe Unaza poshtë me qarkullusme, sheshi Wilson Blend. Ati ku e kam dhe dënën me sheshi në Wilson Blendi, për momentin ka vështirësi trafiku në rrugën të shmonë dhe ka të shkurit. Vargu i makinave fillon që nga Petronini deri dhe sheshi Wilson, që nga sheshi Wilson deri dhe kura teritorisë nga Rkes, nga Bilfrashi ka probleme. Shuleman Delvina për momentin sa vjen edhe përëndohet drejt urës dhe Silçano. Pra kemi probleme në situata me trafik të njëzë. E kuptova. Faleminderit Eldi. Eldi Merolli, zonja Zotrin, që na informon mbi situatën në trafik. 7:55 minuta në këto momente. Olta, çfarë na kanë thënë? Kemi një numër? 64 vota. 64. Kemi një numër tjetër? Jo. Vetëm 64. Vetëm një. Jo, jo, ka shumë mesazhe me 64. Bravo, qoftë. Okej. Okay. Vetëm të parit jepja. Është Blendi 725 i mbaron numri, fiton dy bileta për Cineplex. Po. Eksa telefonin, kjo që bëja pyetjen. S'ke shanse ta di numrin. Nga mbrapa. S'ke shanse ta di numrin. Themi me këtë kërcënim të vogël. Miqdashur, do të shkojmë tek muzicki tani. Kjo quhet Like a Stone. Është nga Audio Slave. Është shumë e bukur. Mirëmëngjes. Në një ditë si kjo, edhe shkon. Apo jo, me... Yes. Këtë grinë në shumë. Zërin e Chris Cornell. Mirëmëngjes që të gjithë. till then we are gonna win. Our bodies make it perfect and your eyes can make me swim. Then again, everything seems new. I can barely hold my tongue, to say the least I'm into you. And your eyes are saying more than we can talk and warmer than a bedroom spot. And your thighs are kisses from the outside. Girl, that's all I need. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Good morning. Mirë se keni ardhur që të gjithë në klubin e mëngjesit në Valet e Klab FM në 100.4. Gjithashtu miq dashur edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes. Është koha tani për të folur pak për fituesin e anagramës për ditën e sotme. Bravo i qoftë atij që ka fituar apo asaj. Angelushe. Laura më ka thënë Laura Fletore. Bravo. 86 numëron numri fiton një dhuratë nga Preciosa. Retelof, Retelof ishte Fletore. Okej, okay, bravo i qoftë Laurës, fiton një dhuratë nga Preciosa, dyqani Preciosa miqdashur i gjeni në të katër anët e qytetit me ca kristale shumë të bukura, ora e të tjera gjëra. Aksesor. Po. Pjerë lanier me qira fjala janë ato ora, ti kanë shumë të mira. Njëri prej Preciosave është shumë afër nesh. Një kryqëzim larg nga libri universitar. Jo ai ku është libri universitar, një tjetër drejt sheshit Wilson. Mhm. Dhe gjeni atë gjithë gamën e sendeve të bukura tek Preciosa, cilat ne ju ajapim dhurat falas. Atëherë, do të bëjmë një ndryshim, do ta bëjmë më shpejt, më shkurt, më sakt. Jemi dhe online, jemi edhe në Facebook ndërkohë. Kështu që mirëmëngjes popullit Facebookut kudo që jeni. Ju urojmë një ditë fantastike. Atëherë. Zonja dhe zotrinj, do të luajmë të katër bashk. Okej. Okay. Edhe kemi vetëm një round, vetëm një fitues, i cili pastaj do të ketë të drejtë të bëj çfarë të dojë katër të tjerëve në imagjinatën e tij. Okej, okay, okay. Ose saj. Dakor, atëherë. Kjo fjalë ka dhe ju mund të luani bashkë me ne. Ka tre shkronja. Edhe unë do t'ja jap nga fundi në fillim. Shkronja e parë për ju është S. Nëse e gjeni se cila është, dërgojeni në 0692070222. Ka tre shkronja dhe shkronja e parë për ju, pra e fundit në fjalën, S. Është S, sepse unë i jap gjithmonë nga fundi në fillim. Pam. Shkronja e dytë për ju. Fjalë me tre shkronja. Është I. Tis. Tis është e pasakt. Pis. Pis është e pasakt. Lis. Lis është e pasakt. Wow. Lori. Ke një shans, Lori. O, Loro. Fis. Fis është e sakt. Bravo, Lori. Fjala është fis. I duruar, i vituar. Zonja dhe zotrin, fjala është fis. E, Lori. Bravo, Lori. Lori. E, janë sa gjëra që... Ashtu është. Kjo fjallë ka 4 shkronja. Shkronja okay. Parë për ju është K. Nëse ju e gjeni para, këtyre miqve të minë studio, dërgojeni me njëherë. 0-69-20-70-222. Spatëm një fis. Okay. Kjo ka 4 shkronja e para për ju është K. Shkronja e dytë për ju është S. Olta. Pisk. Pisk është e sakt. Bravo, Olta. Bravo, Olta. 3 pik, Olta. 2 Lori, 0 Altini, 0 Jeri për momentin. Kjo fjalë ka 5 shkronja. Shkronja parë për ju është M. Pisk, e gjeti, Olta. Po, bravo, me për parë. Shkronja parë për ju është M. Shkronja e dytë për ju është I. Shkronja e dytë për ju është I. Shkronja e tretë për ju është J. Pra ka 5 shkronja. Mbaron me J, I, M. Ka 5 shkronja, mbaron me JIM. Lori. Gabim e kam fajt. Fejim. Fejim. Si fejes. Nuk e... Mm. Një skajgje. Okej, okay, Lori, është djekur do njëri? Jo. Shkronja e katërt për ju është I. I. Shijim. Shijim është e sakt i jeri. 2 pik për jerin. 2 pik jeri, 2 pik Lori, 3 pik Olta. Shijim ishte fjalla. Shijim. Në vështirësi. Bien keq. Lejim. Kjo është fjala e fundit në këtë lojë dhe ka 6 shkronja. Shkronja e parë për ju është Ë. Zakonisht kjo tregon që është në gjininë femërore. Kur fjalët mbarojnë me Ë në trajtën e pashquar. Ka problem, vazhdim. Shkronja e dytë për ju është P. Shkronja e dytë për ju është P. Shkronja e tretë për ju është R. Pra ka 6 shkronja dhe mbaron me R, P, E. Kush është? Lori. Shkarpë. Shkarpë. Wow. Del në fakt. Del në fakt. Por Lori fiton lojën. Bravo! Lori fiton lojën. Shkarpë. Fjallë e shkarpë. Unë fjallit kam të shkruajtur këtu. Kush ka nevojë për kontroll? Mund t'i kontrolloj, loja ka mbaruar. Faleminderit shumë. Bravo Lori. Ne kemi fituar fitor. Për sot, do të shikojmë kush ka fituar nga ju, miq dashur që luante ndërkohë. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit 8:14. Sugar plum, look at where we are. So tonight, if I take it too far, that's okay because you know. That's okay because you know. I hear the making up's fine. Been a minute since we had some time to breathe. So if you see another side of me, that's okay because you know. That's okay because you know. I hear the making up's fine. But then your hands talking, fingers walking. slides down the light. And girl, you know I brag about you to anyone outside. But I'm a man of the woods, it's my pride. I'm sorry, baby, you know I try. But I'm a man of the woods, it's my pride. Well, I got your sweet with a twist of lime. And this one's neat, but you know that's mine. Here we go. And do it twice, cause you know we like it. And damn anybody if they disagree. They don't understand, you're just like me. They don't know. Do it twice cause we know we like it. But then your hands talking, fingers walking down your legs. Hey, there's the faucet, someone's knocking like they know. Baby, don't just stop it, yes I'm watching. Your hand slides down the light, light, light. And girl, you know I brag about you to anyone outside. But I'm a man of the woods, it's my sorry, baby, you know I try. But I'm a man of the woods, it's my pride. Ooh. How do I ever explain what I've got with you? I try to find the words, but they hide, and that's the truth. Nobody ever will understand what we do. Brag about you, ooh, to anyone outside. Anyone outside. But I'm a man of the woods, it's my pride. It's my pride. Sorry, baby, ooh, you know I try. But I'm a man of the woods, it's my pride. I wrote this to let you know when I let them feelings show. I'm a man of the woods and you're my pride. I'm a southern man, a man of the woods, and you're my pride. On the ooh, hey, hey, hey, a man of the woods, it's my pride. Ooh, let the beat ride like. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was right. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Orash 9:22 minuta, ju jeni me klubin e mëngjesit në Radion Kombëtare Club FM, edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Tinçe, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes Blendi, është duke na dëgjuar në këtë moment edhe është nisur për rrugë, i themi rrugë të mbarë dhe kalofsh sa më mirë. Ndërkohë unë dua të ndaj me ju një histori interesante, sepse ju e dini që kur krijohet një shtet apo një komunë apo çfarë do e re, ka nevojë për një simbol për vendin e tyre. Në fakt, në korrik të vitit të kaluar, është krijuar në Estoni komuna më e re, që quhet Kanep. Dhe, po, këtë vit banorve ju është dhënë mundësia që të votojnë për simbolin më të ri për të përfaqësuar pikërisht komunën e tyre. Dhe bëhet fjalë për simbolin që mbart flamuri. Kanë qenë 150,000 njerëz që mund të votonin për stemën e re apo për simbolin e ri të komunës së tyre, dhe 12,000 prej tyre kanë votuar që të kenë simbolin e flamurit të tyre me kanabisin. Apo normal gjethen e kanabisit. Ka një farë... Këta jeri ishin në Estonim. Të përfshirë edhe shpirtërisht, me sa duke. Vetëm racionalisht kur vendosën të bënin këtë gjë. Por, unë bëra një kërkim të vogël, kanabisi është i palishëm në Estoni, nuk është se është i lirë dhe ti mund të përdorësh lirisht ato, si që ndodhë në disa vëndet të tjera. Por njerëzit, me sa duket, kanë qënë të bindur, sepse thash ishin 15,000 që votonin, por nga 15,000, 12,000 prej tyre votuan pikërisht që të kenë këtë flamur të ri për komunën e tyre që quhet Kanep. Dhe sa duket tiri këta duan që ta legalizojnë se ç'bën. Ndoshta po vendosin flamur. Dihet mungon dhe himni që ti përshtatet pa këngës edhe. Po ka edhe diçka tjetër që Kanep Altin në gjuhën e tyre do të thot kanabis. Do të thot kanabis. Kështu që e kanë bërë një lidhje, Kanep quhet komuna, edhe kanë thënë pse jo, Kanepi të ketë pikërisht edhe flamurin me gjethen e kanabisit. Suksesa, vazhdo në tjene të humtur, një jetë të tuaj. Shiojeni, shiojeni. Sa më shumë dhe me masë, është ideje, po. Që jo kini kujdes. Mirë, Altini, dje ke hedhur censurën e re, po, jeri, sot nuk e kemi dëgjuar ende, kështu që është momenti për ta dëgjuar. Ju të dashur miq duhet të zbuloni fjalën që Altini ka censuruar dhe më pas e dërgoni mesazhin në 069 20 70 222. Në vend që të përshkoj një rrugë të vetme dhe të përcaktueshme, susi elektronet do të marrë çdo rrugë të mundshme. Cilat janë dhuratat, Olta? Me çfarë kemi nisur? Po e nisëm dje me një dhuratë nga Preciosa, le të shtojmë edhe dy bileta për në Cineplex. Okej, okay. E dëgjojmë edhe një herë, të lutem. Në vend që të përshkoj një rrugë të vetme dhe të përcaktueshme, susi elektronet do të marrë çdo rrugë të mundshme. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja, kemi edhe Blendin. Altini, më ndihmo me zërin këtu. Blendi, na dëgjon? Na dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë, po. Dëgjova dhe veten. Sigurisht. Ej, mund ta gjejmë një herë, të lutem censurën se patjetër. Mbas e dëgjon ndryshe. Jo. Në vend që të përshkoj një rrugë të vetme dhe të përcaktueshme, susi elektronet do të marrë çdo rrugë të mundshme. Të një ke ko, mund të meditosh. Okej, okay, mund të meditoj, me gjitha të. Përpunoj e shoku. Po, ta, sigurisht, mos më thuaj shoku më të.

është deputet i PD-s? Nuk është aktualisht deputet i PD-s. Aktualisht? A, pas ka qenur. Është ish minister. Ish minister është sakt Lori. Po sa e kam gushtu tash. Një në zjarë Lori. Nuk e di Lori, edhe pak edhe je gati për t'u servirur. Është ish minister i financave. Wow, Lori ka qenë ish minister i financave, është sakt. Është zoti R.B. Zoti Paco Labano është sakt. Valo. Sigurisht, ej, mirë, dëgjoj tani, dëgjoj se kam parë Ivan Bota. Edhe Lori e gjeti direkt. Garë dhe ka gjetur. Hyrja tani bëhet ku e kam parë. Në blog. Po të më dogji shumë shpejt se u mundova, ke parë shumë. Papa. E ke parë në blog shoku? M'fal zotri. Jo, më zonj. Jo, nuk kam parë në blog. Zotri, mos e keni parë tek Rogneri? Jo, nuk e kam parë tek Rogneri. Siç është logjike që të mendoni juve se thua ish ministër, zotia është duke pirë një kafe në Rogner ose në blog. Mm-hmm. Por jo. Okay. Madje, e ke parë. Unë mendoj që e ka Altini. E ke parë duke ngrën. Jo, Altin nuk po hante. Jo. Olta. E ke parë duke ecur në rrugë. Jo, Olta, nuk e kam parë duke ecur në rrugë. Leoni kam një ndim të vogël, po i shkonte djersa sa vu. O Blende, e kam shkojnë në ndja, më shkojnë në palestë. O Blende, e kam gjetë që parë më burë. Jepi, Lorka, fitoje deri në fund. Duke qënë se mdoqa një logik të shin, duke qënë se është pushim, do më thënë, ka merë ko për veten, meret më shumë veten, mendoj që e ke parë në palestër në pistën e vrapit, Blende. E kam parë në palestër tek eliptiku, jo tamam te vrapi, por është e njëjta gjë, sepse kshu luan edhe zgjidhjet. Bravo, Lori. Shumë mirë. Lori që nga nuk e di sot domethënë, nuk e di dhe vet. Se çka ka kjo ditë. Ka studiuar shumë brëm natën. Se çka ka kjo ditë. Bravo, shok. Ne do të bëjmë ishte tek Nobis. Normal, ku tjetër. Po. Bravo Lorca, bravo. Unisa për shkollën e notit atje se jam duke mësuar not ndërkohë, por e pash se ishte pe xhamin atje duke. Unë kam sot se ti na ndryshove ditën. Na ndanëve, e kishim në një ditë, por e pam që bënim shumë muhabet bashkë dhe na e kanë hequr, na kanë thuar më kurrë se bëni gjurmë. Po gjithsesi të ftoj sot po deshe. Unë sot tek Nobi sot. Perra për qef, do unë shkoj për të parë Ivan Botën ose për të djersitur dhe vetë. Po shikoj, sot mund të vi për qe. Pranove. Ota, faleminderit, Lori je fitues, kur të themi bëjmë këka parieri, si toni. Okej, okay, dakord. Super të gjëjmë ati. Kemi një super këngë. Të përshëndesim. Gjeje, Shazam. Okej. Këngë të gjëjtë do, nuk i të gjëjtë. Ciao. Ciao. Thank you. maniac, so I move it in and we unpack it the same as yesterday. Shtete 43 minuta, jeni me klubin e mëgjesit në radion kombëtare Klab FM, edhe në ekranin e Klan Plus, me mëgjes Blendi, me mëgjes Altini, Olden, me mëgjesi. Sa po dëgjuam dhe këngën e ditës, mm-hmm. është Jana fituese, 616 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Të lumt. Super! Shumë mirë, atë do të luajmë ne Antoni ku Jeri e komandon, kë ka parë Jeri, Jeri ka parë këtë ditë donë të ndanë me ne. Jemi gati? Ne jemi gati. Ndërkohë që ti kishe parë Rikhan Bodën. Jo, censurën e bëjmë pastaj. Okay, dakor. Është Julieta fituese e një dhurate nga Electronic Line 276 i mbaron numrin. Bravo. Atëherë Blendi nisi me pyetjen e parë. Atëherë është mashkull. Jo. Mos. Jepi tini. Atëherë kjo është një femër? E sakt. Gazetare. Jo. Nuk është gazetare. Olta. Merret me politik. Mm-mm. Jo. Aktore i ri. Bravo Lori. Lori është bërë më shumë sot. Se di unë kot ja fusim dot përpara. S'po marr vesh fare. Nuk mendohem. Jeri është ikon e kinematografisë. Ikon. E kemi parë shumë herë nëpër filma, por jo vetëm. Okej. Okay. Jepi Blendi. Është aktore mbi 70 vjeç. Ja. Ja Blendi. Ja. Atëri fillon emri me Y. Me Y, ja. Ja. Shush Y. E kemi parë në teatr Jeri. Ja. Paul, Olta e kemi parë. I fillon emri me R. Mhm. Ja. Atëri Lori mund ta gjetë. Lori. Prit kapi çik brezin. Është ke 50-tat, ëh? Pak më shumë se 50-tat, po. Mhm. A luan ke vdekja Kalit? Vdekja e Kalit, vdekja e Kalit. Kam përshtypjen që jo Lori. Mhm. Okej, okay, a është aktore e dramës? E vështirë kjo. Por, unë ditë them që është aktore që i kemi parë shpesh herë në teatr dhe shpesh herë edhe në për filma. Është... Tek drama nuk dëshoja shumë. Mariana Kondi, Mariana Kondi. Jo. Vërdojmë. Është Bjonde Jeri? Është ishe Bjonde Jeri? Bjonde Jeri? Si, mm. si Blendi? Ne kemi patur... Ka zishtë në fia, thash. E kemi patur të ftuar në studio. Back, nuk ka dy bek. Nuk e di, kam përshtypjen që jo. Është shoqja e Lorit? Jo. Se di, nuk e di. Vazhdo. Këtë duhet ta thot Lori. Ajo është shoqja me Marianën, po themi. Do është ta. Quhet, fillon emri me R. Po jo pra e the njëherë me R. Se thash, ah, jo, mendova njëra tjetër. Jo. Sa që se e thot papa jo. Mendova për Rita Latin, ore. Ore zotëri. Mirë, mendove mirë, por jam. Më pëlqen Lori, kujdes. Si mendon. O Jeri. Se ke marrë shumë informacion, kështu. O Gjeta! Kujdes se ka Lori prit. O Jeri. Ulja në zërin. Gjë... E Gjeta! Ulja në zërin, o Jeri, të lut. Është gjë Korçës? Si e Korçës? Është teatrit Korçës, drejtoresha ta. Jo, jo, jo Lori. Jepi Blendi. Elsa! Jo! Yes! Nuk është Eva Liga. Ja. Është pra kot ja futet. Bjonde thamë është bjonde. Është bjonde. Bjonde është Eva. Tash ja din ti të vogël. Eva është bjonde. Po, mirë, ti në rregull e ke, po nuk është Eva. Po, vjen keq. Është bjonde, ti të siguroj. Ka qenë ish drejtoresh teatri, vetëm kaq po ju falë tash. Aha. E po se u zgjat pak si shumë duket. Se mbaj mend emrin, dikush është ieri, po s'mbyto. Mund të digjesh aty. Fillon emri me M. Jo. Jo, jo, s'është. Vet dogjë. Ka qenë ish drejtoresh. Mhm. Se gjeta. Koçës nuk ishte, i fillon emri me E. Ja. I fillon emri me S. Bravo Lori, bravo. Sa për normal se këto vetëm Lori më fillon emri. SK. Bravo. Blendi më vjen keq, po Lori fitoi sorry. Po jo, e di që fitoi, bravo që un akoma se di se kush është personi. Kush është SK-ja? Suela. Suela Konjari. Oh. Ah, shikon ti po, këto drejtorirat s'mi kanë thënë mua, un se mbaj mend këtë gjë. Se kam qenë emigrant. Ku di un ka qenë? Si ke qenë emigrant, se këtu ke qenë? Tu ke qenë me ne. Po ti po kam punuar në një teatër, s'më lite që mirë, okay, nuk e di. Ama teatër ke parë është dhëpur. Jam zhdhëpur duke parë. Faleminderit të Jeri, të Lumt, ishte shumë mirë. Në fakt i Lumt Lori ka fituar gjithçka sot, miq dashur deri tani. Kështu që fitonë të drejtën e kërkesës së një këngë, jepi Lori. Atëherë Altin. Po Lori. Amy Winehouse Back to Black, lutem. Normal. Nuk ishte si ndodhte. Si kemi kopa e dëgjuar tash? Jo, jo, mua m'pëlqen, kështu që jam dakord. E kemi këtu për Lorin pra. Shumë mirë, se dhe unë do ta dëgjoj me kënaqësi tani rrugës. Shumë e rregullta. Nuk na the ku je. Ja, e di çfarë, ka trafik të mëshëm, jam tek Shqiponia. Akoma. Akoma. Të betonet. Jo, më ne të kemi thënë mos shko atje ti. Ti prapë. Sole pak më edhe për para ti. E di. Por no, e lash avionin në shtëpi sot. Edhe mund të shiti bija kështu nga rrugët e shtruara. Si them unë juve, kjo është një di e jashtëzakonshme dhe një hazim i papar në Shqipëri, por se kështu i kemi lënë automostradën, domethënë, kjo që kanë bërë. Po shikoja një tren një ditë, një tren nga këta që bën 100 km në orë, edhe fillova të bëja ato llogaritë thjeshta. 400 km në orë, ai sigurisht nuk do i kapi Tiranë-Durrës, sepse nëse do t'i kapte, do të zgjasë udhimin vetëm në llogaritë mia 5 minuta. Sepse, më kuptoni? Po. 400 km në orë për 5 minuta ai nga Tirana në Durrës, po le të themi që ai do ta bëj me 200 në orë, se nuk do që ta teproj. Edhe me që ka shumë distancë, do ta bëj për 10 minuta. Tiranë Durrës, se do të kishim kursyer gjithë ato para, nerva, stres, smog, goma, gjoba, ku do të shkojmë? Do të kishim bërë zengjin, po kishim pasur atë trenin elektrik. Që duhet ta kishim pasur. Mirë do ishte në fakt. Shumë më ndërbukur. Ose kishte qenë çik më vizionar se sa vetë i vetë dhe i partisë vetë do të kishte bënë një punë publike nga ato që mban mend, jo nga ato që del boja kushiu është në përbëdja sida. Kemi pas pak në klubin e mqinit, tani është Back to Black nga Amy Winehouse, për kënajtin e Lorit, që ka fituar praktikisht gjithë shka. Ora është 9:53 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Radio Klan FM edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes miqtë në studio Altini Olta Lorca. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes. Dua t'ju tregoj, dje ne e tham që ndroi jetë fizikani Hawking, por çuditërisht dje ishte data 14 mars dhe qelloi që në 14 mars ka lindur edhe shkencëtari Albert Einstein në vitin 1879 dhe me që jemi këtu, kjo ishte një rastësi e çuditshme. Një violin që i përkiste pikërisht Albert Einsteinit është shitur në një ankand dhe e dini se për sa? Jo. 420.000 euro. Wow, po pse çak ishte kjo? Po ishte Albert Einsteini do ta. Ka emrin nga mbrapa ose edhe... ka si gjithë violinat e tjera ka, edhe ti do shite shumë shtrenjtë. Prisë ka një histori shumë të bukur. Sepse nuk e di nëse ju e dini, po që në moshën mikrofonin që ka folur Olta për shembull. O zot. Që në moshën 6 vjeçare, Einsteini ka qenë i apasionuar pas muzikës dhe luante në violin, në piano dhe nuk bënte, po, nuk bënte dot pa muzikën, madje. Po flasim për bashkëshortja e tij. Po pra, po, për fizikanin. Bashkëshortja e tij ka thënë që në shumë teori në lidhje me fizikën, Einsteini e frymëzohej nga muzika. Luante muzikë gjatë gjithë kohës, dëgjonte muzikë dhe kjo violin që është shitur pikërisht në ankand për 420.000 euro daton në vitin 1933 kur ai hiku nga Gjermania dhe shkoi drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ishte bërë posaçërisht për të nga Oscar Stiger, që ishte një person që merrej me krijimin e violinave dhe ai ja ka bërë speciale, e ka bërë vetëm për Albert Einsteinin, ja ka bërë dhuratë edhe me shkrimin që bërë nga filani në shkurt të 1933-shit për shkencëtarin më të mirë në botë. Kështu e ka cilësuar ai Albert Einsteinin dhe në fakt e meritonte. Megjithatë, historia e violinës është që kur Albert Einstein filloi të punonte si pedagog në Universitetin e Pennsylvanisë, një punonjës aty që ishte ai që merrej me mirëmbajtjen e pastërtisë së universitetit, kishte djalin e tij që studionte për muzikë. Po. Por duke qenë se nuk kishin mundësi ekonomike për të bler një violin që ai ta kishte dhe të studionte edhe në shtëpi, po, Albert Einstein vendosi t'ia fal pikërisht atij violinën, këtë violin, domethënë, ia ka falur këtij djalit dhe që familja e tyre e trashëgoi brez pas brezi. Albert Einstein që ai falte. Super, po pra. E vërtet. Dhe pikërisht një pjesëtar i familjes, duke qenë se e kishte trashëguar brez pas brezi violinën e Albert Einstein, më në fund vendosi që ta nxjerrë në ankand dhe pikërisht është shitur për 420.000 euro. Kemi edhe tingull tjerë të asaj violine. Jo, nuk dihet kush e bleu. Ja, pra që tingullon të gjithë violinat e tjera. Po mirë, ma, ajo violinë është si gjithë të tjerat, por është me dedikim dhe i përkiste një figure shumë të njohur dhe të famshëm, sepse Albert Einstein ka qenë fituesi i çmimit Nobel Altin, kështu që i jep një vlerë tjetër. Megjithatë, ne duhet të dëgjojmë para se të kalojmë te kënga, dëgjojmë edhe një herë censurën, të lutam. Në vend që të përshkojë një rrugë të vetme dhe të përcaktueshme, susi elektronet do të marrë çdo rrugë të mundshme. Çfarë kanë thënë Alta? Elektronit, jo, neutronit, zhiva, jo. Spermatozoidi, uj, orbita, lava, grimcat. Jo. Altini ka dhënë një ndim, djem, që ishte është prekshme. Okay. E dëgjojmë dhe një herë dhe ikim. Në vend që të përshkoj një rrugë të vetme dhe të përcaktueshme, susi elektronet do të marrë çdo rrugë të mundshme. 0-6-19-20-7-10-2-2-2 dërgonë mesajtë të uaja. Nga LP. Mirëmëngjes. Just pretend you're like a feather. Float on the clouds together. But don't look down, not ever. Don't ask why. Just look out into forever. All this time, you're just trying not to lose it. You can always learn to fly. You never do until you do. what you know when you get there. Walk slow and low on a tightrope. Hope it lasts, but you know you never know. Take a chance with your hands up and leave it there. Feel so good I could die, but I don't care. Walk slow and low on a tightrope. Hope it lasts, but you know you never know. Walk high in the middle of nowhere. Don't know, but you know when you get there. Walk slow and low on a tightrope. Hope it lasts, but you know you never know. Oh, you never know. You never know. Oh, oh, you never know. You never know. Kemi nisur pjesën e tretë të klubit të mëngjesit. Ora është 9:08 minuta. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, Lorka, mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes. Hello. Na tregon pak për trafikun në këtë moment. Si tregon për trafikun e di, jam tek një vend ku kemi qenë një herë bashkë. Kemi ngrënë drekë me fasule, më duket kur vinim Dali me që quam jetë sa lojtra, në pas si maratone, këte nga kruja. Naluam në një vënd atje pas e bashkë. Sa pa kalova të vëndin e oda në bas shpine? E qartë. Po që qartë dhe trafikën. Po, ure gjoles, kam për para. Bëjtë falja. Pa tjetër, pa tjetër. Ej, sot është data 15 miqdashur, 15 mars, një ditë mbas ditës verës, dhe si që Olta në tha më herët, do tjetë kohë e mirë. Si është, ama, si duke. Po syve, Olta, po syve në dhoret, po u hapë qjeli, kështu që jemi okej. E mbaj dhe fjallën kësa radhe, nuk nga dole e një shtare. Falë zotit. Po, dhe po të gjeja e që parë që vi në dushim edhe çmimin e shtrejnët të violinës, cilës i kishtë edhen Albert Einsteini. Abe, ja, edhe, dojët në rria, në faktë atini e bërë shumë mirë, po që ta, po të kishtë edhen dhe ty Einsteini, ollëta edhe që do shqyte se më shtrejnët. Në donë, që është, ose prekte e fundja. E pra, jo është problemi që si jetuam në të njëtën kohë. Për fat keq. Po një melodi, po një melodi mund ta kishit bër bash. Ndërkohë, po, ndërkohë. Dhe jo vetëm një. Një album. Jo vetëm. Do kisha bër lek në këtë kohë, po si ishte? Jam punë të Zotit edhe këto. Shikoj, da, unë e di që ti të rimëndja vetëm të kleku, po duat të të kujtoj që Einsteini e ngatron me Rockefellerin të nduket, nuk shquaj për lek. Ska gjë. Shquaj për mënd. Shquaj për shpirin. Kur fitoj e shmimin Nobel, nuk është të tjepshin $1 million, në atë ko. E vërtet? Po tjepshin, e, që që... Duhet që ti, ashtu pak shpëto... Shkoj pak në bërshmëri, ti shmikizosh pak. Zotri, nuk ka problem, dikujt i ka dhe në mënd, dikujt i ka dhe në oreksin për lek, ja këshu shko në këma bet. Si janë të gjithë mëndin dritur këtu, e? Ojta është bërë zhivë. Për ti, se të dha, e kisha me ty që dha edhe men edhe oreks. Kjo është keqja. Ka të gjithë më të madhen kam oreksin. Sepse si që ka thënë jeri në klubin e mëgjesit me Stephen Hawking dikur, armiku me i madh i dijes nuk është ignoranca, por iluzioni i dijes. Apo jo jeri? Armiku i njerëzimit dhe kishe fjallën. I njeriu. Qa në thonë për censurën e Altinit? Protoni me shumic. Ja. Dhe elektroni gjithashtu. Nuk e di pse. Ne thamë që mund ta prekësh pra. A ti ke dëgjuar që mund ta prekësh apo jo? Po, natyrisht. Po. A mund të prekësh në mënyrë të natyrshme apo jo? Po, në mënyrë të natyrshme, me duar dhe me këmbë. E prekim edhe në grup, a? Oh, çandim. Tani, kjo Alti është një gjë që mund të preket, pra teknikisht mund të preket apo është një gjë që kemi qef ta prekim dhe e prekim kur na vjen pranë. Po, ka raste që dhe ke qef ta prekësh, por mund edhe të preket, domethënë, në të dyja variantet. Është kjo një gjë për shkakun që përveç se ka qef ta prekësh, ke qef edhe ta, domethënë, rrahësh, shelmosh, diçka ti di. Tani kur je me nerva, mund të bësh çdo gjë. Tek tjetri nuk duhet shelmuar. Zotri, mos jep shumë dima se edhe për rrugë. Nisë, nisë, nisë, se duket se e gjeta. Mos vall, Altin, pra kthej mund të bie. Mos vall është, mos është një violinë. Jo, e pasaj. Ka tingull tjetër kë. E dëgjojmë edhe një herë censurën? Po. Në vend që të përshkoj një rrugë të vetme dhe të përcaktueshme, Susi Elektronet do të marrë çdo rrugë të mundshme. 069 20 70 222. Po blend. Jo, kjo që do të thosha është diçka cilën Altini thotë se e prekim jo vetëm sepse është teknikisht e mundur që të preket, por sepse edhe po mos ishte me lojë, pra do ta preknim. Pra na vjen ta prekim. Po patjetër. Po, na vjen ta prekim njëjës ose shumës. Se do mendoj mos është ndonjë masë atë. Se dhe masë na pëlqen ti prekim. Po Blendi mos po thuaj gjë që është topi ky, ë? E saktë, Olta. Bravo, Olta, bravo. Me këto ndihmat mos del gjë që është topi. Jo, nuk thash që është topi. Pse është topi? I erdhe shumë shumë pranë, po nuk e the. 098 i mbaron numri i Artionit, fiton dhuratën nga Preciosa dhe dy bileta për në Cineplex. Bravo. Unë po mendoj atë ping pongun, edhe po mendoj atë ping pongun, aty është atë. Duhet një top. Ta vërtetojmë. Shumë mirë. Çka thon? Ora tani 9:14 minuta më dashur, po dëgjoni radion kombëtare Club FM. Aha, këtë e themi ne. A ta dëgjojmë pak censurën siç është? Po, e dëgjojmë, e dëgjojmë. Ta dëgjojmë topin. Në vend që të përshkoj një rrugë të vetme dhe të përcaktueshme. Topi ashtu si elektron. Topi pra, e! Bravo! Si është emri fituesit dhe njëri. Artiani, bravo Artian. Shiko, dakord pra, po a mund të më luani mua një këngë për çift? Do bëni çemi me një. Nuk është e premte shoku. Nesër na merr nesër shoku. Na e ke numrin? Ma thuaj. Shiko, mund të më klasi ju, mund të propozoni ju një këngë. Jo, jo, vazhdo pa problem. Do t'ja luajmë një këngë. Aman, lutem se rruga shijohet shumë me këngët që ti do. Është herë parë që kërkon një këngë. Jepi. Po pra. Çfarë ti apo ta kërkoj? Po, ta kërkosh direkt. Okej, atëherë un dua, po un dua nga Camila Cabello. She likes control, she loves okay, control. Okej, ta luani ieri. Pak më vonë atëherë, pak më vonë. Ah, pak më vonë, shikon. E po tash, nuk mund t'i lidhim të gjitha për njerësh. Gjëmi unë tani. Mirë. Të përshëndesim me Muse dhe pastaj të përshëndesim me këngën. Super, edhe Muse është super. Atë mbas Muse ma luani atë Camila Cabello, s'është gjë e mirë ajo. Mirë, po kujdes me gazin, ëh, ose të prop. Me rreshtruar. Po, faleminderit. Ciao. Ciao. You biggest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM. Cold, 'cause she has been here before. She doesn't cry anymore, no looking back. No, she doesn't go to the bar. Too many lovers she's got, and they want her back. She loves control. Në 9:21 minuta jeni me klubin e mëngjesit në radion kombëtar e Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta Lorca, mirëmëngjes Leni, mirëmëngjes gjithëve. Ne kemi pak pa përgatitur. Po pra, është shtruar. Ishte e kishim shtruar mirë. Ti mirë je. Mirë dukesh. Mirë, faleminderit. Mirë. Po por siç po thonim se kishim një debat vogël me Oltën se po më thoshte ka dalë dielli, po unë ju thash. Po unë ju thash pra fik. Se mbesoni, unë jam kaq e përkushtuar ndaj motit. E bëj çdo ditë motin dhe ju prap nuk e besoni. Megjithatë koha duket që po bëhet shumë e bukur. Besojeni pra motin Olta. Kështu që unë i besoj Oltës Alti, nuk e di për ty. Jo, është shumë ngrohtë. Shansa mos të besoj për mua. Ke super mot. Faleminderit tani. Mirë, gjërat nuk po shkojnë dash mirë për një 41 vjeçar nga Franca. Se mirë, tani unë do përpiqem ta them emrin, por nuk shjuhem për fringjishta. E Olta është ndjeshme nga këta francezët. Kedik Vajvra. Vahverhe. Oh, bravo, Olta, uj. Ky është dënuar me 3.000 euro me kauzën se punon të shumë. Jo vetëm ky, por i gjithë stafi, sepse ka një furë buke që punon vazhdimisht dhe bën gjërat të ndryshme prej brumi, por 21 vjeçari tani më është i dënuar me 3.000 euro për shkak se punon të shumë. Me sa duket, ekziston një ligj i punës në Francë që kërkon që të paktën të gjithë punonjësit të kenë një ditë pushim në javë, është e domosdoshme thonë ata për mirëqenien e secilit. Dhe sipas këtij ligji, zotria 41 vjeçar ka thyer ligjin dhe prandaj është dënuar me 3000 euro. Por po ndodh diçka. Aktualisht janë disa banor, më saktë janë 500 banor që kanë nënshkruar një peticion dhe po kërkojnë që ti zotris ti hiqet dënimi sepse i është pezulluar edhe puna për momentin deri sa ai të punoj, derisa ai të shlyej 3000 euro. Pra duhet të bëjë këtë veprim dhe pastaj të hapet furri i bukës dhe 500 banor kanë vendosur që të bëjnë këtë peticion dhe po kërkojnë që zotëria të lejohet të kthehet në punë sepse ata nuk kanë, është një provincë e Francës, nuk kanë se ku të blejnë bukë tjetër, është i vetmi furr buke, me sa duket, dhe nuk u duket e arsyeshme sepse duhet marrë një vendim. Gojës, një vendim kaq i prerë për to kur duhet që njerëzit të ushqehen, ata thonë, "Okej, okay, le ata e kanë vendosur, le të punojnë çdo ditë të javës." Në burgë le të lënë gruan e këtij ose vllajën, mamën. Tjet buk pjeksja, buk bërse, tjet dikush tanëse. Nuk dihet. Është një fshat tër pa bukë. Po pra, na. Nuk dihet se si do të shkoj ky muhabet, si i thon, sepse ende nuk është marrë një vendim dhe me sa duket Franca është shumë rigoroze në ligjet që kanë mbi punonjësit. Natyrisht, jo vetëm Franca. Duhet që zotëria 41 vjeçar të ketë kujdes me orët e punës sepse punonjësit po punojnë më shumë se ç'duhet duke thyer kështu ligjin francez. Mirë, ju vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në radion kombëtare Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Ju vazhdoni të bjeni në të njëjtin vrim fyll, domethënë. Pse? A që tani, po komunikoja prap me Oltën për motin? Dyshoj pak te kjo pjesë e tij, por nuk e kisha fare me ty gjithsesi. Çfarë do të dëgjojmë në këtë moment? Çfarë do të jeri? Rita Ora, unë e bëra kërkesën time dhe faleminderit Altin, ishte Muse. Duaj tjerë. Kështu që Olta ke radhën ti zemra, se vetëm ti nuk e ke bërë. Jo, Muse. Unë e bëj nesër. Edhe Kamila ka bëjë. Eksakt. Mirë, dëgjojmë Rita Ora në këtë moment. Alarm without no warning. You're by my side and we've got smoke in our lungs. Last night we were way up kissing in the back of the cab. And then you say, love, baby, let's go back to my flat. And when we wake up, never had a feeling like that. I got a reason, so man, put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Don't wanna sing mad songs anymore. Only wanna sing your song. Cause your song's got me feeling like I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, you know, your song's got me feeling like I'm. No fear, but I think I'm falling. I'm not proud, but I'm usually the type of girl that would hit and run. No risk, so I think I'm all in. When I kiss your lips, feel my heart beat thump. And now we're way up, dancing on the roof of the house. And then we make love right there on your best friend's couch. And then you say, love, this is what it's all about. So keep on kissing my mouth and put that record on again. I don't wanna hear sad songs anymore. Sempre, ma cambia poco chi c'è dentro. Questa volta fa bufera, e ha fatto il cielo nero e sembra fare a chi è più duro, c'è sempre una canzone, per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone, bagnata un po' nel vino. Mentre infuria la bufera e il sangue fa il suo giro, qualcuno urla che era ora. Le poltrone sono calde, stanno lì seduti saldi, finché lì dentro è solo calma. E sei un particolare dentro il quadro generale, che vorrebbero ma non possono ignorare. C'è sempre una canzone, per caso o per fortuna, c'è ancora una canzone, caduta dalla luna. C'è sempre una canzone che non fa dormire. C'è ancora una canzone, ancora da sentire. Mentre la bilancia piega e non c'è via di fuga, e la giustizia non si spiega, mentre è solo mare aperto e non si vede il porto, ed il futuro è un po' più corto. E sei un particolare che vorrebbero ignorare, e ci riescono se tu li lasci fare. C'è sempre una canzone, caso per fortuna, c'è ancora una canzone, caduta dalla luna, c'è sempre una canzone. Dhe tani, a e dini se, dini se. Dhe tani, a e dini se, me jeri në klubin e mëngjesit. Të gjitha varietetet e mollëve përmbajnë vlera të jashtëzakonshme, por ato jeshilet janë të pasura me proteina, vitamina, minerale dhe mbi të gjitha fiber. Mollët jeshile rregullojnë problemet me tretje, nivelet e glukozës në gjak dhe përmirësojnë oreksin. Mollët jeshile mund të konsumohen që në fillim të ditës me stomak bosh dhe ju ofrojnë këto përfitime. Antioksidantët. Mollët jeshile janë një nga burimet më të mira të flavonoidëve dhe vitaminës C. Së bashku, këto përbërës funksionojnë si antioksidant dhe shfarosin radikalet e lira që dëmtojnë qelizat. Avantazhi i të ngrënit: një mollë jeshile me stomak bosh është se organizmi pajiset me armë të forta për largimin e këtyre substancave të rrezikshme dhe shmangjen e sëmundjeve kronike. Rënje në peshë. Ngrënja e një molle jeshile me stomak bosh është e rëndësishme në përpjekjet tuaja për të rënë në peshë. Mollët jeshile përmbajnë pak kalori dhe shumë fiber, duke shuar urinë më njëherë. Me mollën jeshile metabolizmi do të punojë më së miri. glukoza në gjak. Molla e jeshile me stomak bosh balancon nivelin e sheqerit në gjak. Kjo është shumë e rëndësishme për njerëzit që vuajnë nga diabeti dhe jo vetëm. Duke qenë se mollët e jeshile janë të pasura me fibër të tretshme, ngrënia me stomak bosh vonon përthithjen e sheqerit dhe ky efekt zgjat për shumë kohë. Studime tregojnë se gratë që han një mollë jeshile me stomak bosh çdo ditë kanë 30% gjasa më pak për të prekur nga diabeti i tipit 2. Mjekët thonë se ne kemi nevojë për 28 gram fibër në ditë. Një mollë vetme ka vetëm 5 gram. Dhëmbë të bardhë dhe të pastër. Me ngrënien e mollës jeshile në mëngjes, ju mund të pastroni dhëmbët. Fibra shkatron bakteret e gojës dhe shmang akumulimin e baktereve të tjera. Rrahje të shëndetshme të zemrës. Një arsye tjetër pse duhet të hani mollë me stomak bosh është kaliumi që balancon lagështinë e qelizave. Kjo është e nevojshme për rrahje të rregullta të zemrës. Shkencëtarët thonë se njeriu ka nevojë për 4700 mg kalium në ditë. Çdo mollë përmban 150 mg kalium që mjaftojnë për të mbajtur rrahjet e zemrës në nivele optimale. This is Club FM 100.4. My lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road, I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road, but I'll find you, I will hold you, and I'll be there. From those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, well, it's a never ending helter skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beat, and it's a thumping, and I'm alive. I know you've heard it from those other boys, but this time between, it's something that I feel it. I know you've heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel. Bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. Paradise, oh long, oh long. Në 9:40 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Radio Kombëtare e Club FM edhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes Tinça, Olta Lorca, mirëmëngjes Blendi dhe gjithë të tjerëve. Dua t'ju tregoj për një çift nga Australia, është Sam dhe Reese. të cilët janë takuar për herë të parë në shkurt të vitit 2017 dhe historia e tyre dashurisë përfundon me një martesë, siç ndodh zakonisht kur historitë janë të bukura dhe vazhdojnë. Megjithatë, historia bëhet interesante sepse ata kanë organizuar dasmën e tyre çfarë ka Ulta. Ku e kanë organizuar dasmën? Po qeshim me ta që martohen. Po Ulta nuk duhet të qesh herë se është martuar për vete. Po mirë, pra edhe un gabim bora. Ulta është martuar po para sa keti 8 vjet. Atëherë kanë qenë kotë. 18 o Altin. Mirë, e lë fare Ulta, ka shumë kohë. Prandaj qesh pra. Këta janë martuar Ulta dhe kanë vendosur që të ulin buxhetin e dasmës sepse janë marrë vetë me gjithë organizimin, me arredimin. Dasmën e bën me kredisë. Janë bërë shumë shtrenjta. Të dalin shpenzimet jashtë parashikimeve. Dhe kanë kursyer 3000 dollar gjithsej. Vërtet është se më parë të kujtohet, ajtë sa hanin, ajtë linin. Kurse hanë më shumë dhe lënë më pak, të merresh vërtet Altin. Shumë shtrenjtë, nuk bën dasmë. Por si ja kanë bërë këta, do thonë jo. Këta janë të apasionuar pas kafshëve dhe merren dhe kujdesen, kanë 4 qen aktualisht. Kemi por... dhe ne një këtu jeri, të stafi që vdes. E djenja. Po, ndryshë nga qenë, da jo ka macën shpi. E po. Kam e të qenë, Ulta, në shpi. Po, qenë e ke jashti. Jo, ka koqe. E lëm. Okej. Dhe këta po Paula, dhe këta lëremi këtë historinë atë kohë për çim. Mali për çim. 3000 dollar i kanë kursyer sepse qend që kanë 400. I kanë therrur, i kanë bërë. Jo, jo, Olta. George, qeni i tyre më i madh, e ka emrin George. Është bërë kameraman. Kameraman. Është bërë kameraman i dasmës së tyre. Kështu që iku shpenzimi dhe pagesa për operatorin. Po 1500 euro minimumi. Dhe qenë të tjerë kanë shërbyer sepse njëri prej tyre ka pasur unaza të vendosur në shpinë dhe ka ikur bashkë me nusën, duke shoqëruar. Po, dhe të gjitha gjërat kanë shkuar siç duhet. Kanë qenë 50 persona të ftuar në dasëm, rreth i më i ngushtë i tyre, pra familjarët dhe miqtë e tyre më të mirë. Dhe të gjithë kursimet që kanë bërë nga dasma e tyre duan që të hapin një shtëpi strehuese për kafshët e braktisura. Dhe prandaj ka qenë gjithë kjo. Ata janë martuar, dasma ka shkuar shumë mirë, asnjëri prej të ftuarve nuk është surprizuar sepse e dinin që këta të dy merreshin dhe përkujdeseshin për kafshët dhe i kishin shumë për zemër. Por për të tjerët që e dëgjojnë është një histori. Po këta ieri këta qend ishin qend normal. Qend normal. Në fakt George ka pasur një problem Altin, me që më pyeta, se George jo, me shikimin, me dëgjimin si puna ime. George nga këta nuk dëgjonte, kishte kohë. Nga njëri vesh, dhe nuk dëgjon shumë. Megjithatë ja ka dalë sepse ishte shumë i vëmendshëm dhe ka filmuar të gjithë dasmën. Këto që për salam të gjithë. Kjo që nuk gjonte. Nuk e di, gjithmonë kur unë flasë për kafshët, Olta vazhdo me të njëtë një histori. Edhe qenë dojë hashtë të një. Pra ndaj duke si. Pas ka ngrën një djem duke. E hëngra. Mos të banalizojmë se Olta nuk ha qenë. Vazhdojmë jeri. Por në të ardhve nuk i dje. Vetëm vetëm e hanë. Mirë. Jo, kjo ishte historia, po ju e shkatërruat si gjithmonë kur kemi kafsh në histori. Qeni Jeri s'ka nevojë të fare të jetë në histori. Ai ka një vend tjetër ku duhet të jetë. Është vetë historia. Është territoria lagjës. Po, po, po. Vazhdo. Mirëmëngjes të gjithëve, mos e dëgjoni fare këtë kur flet për kafshët. Cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. Give me something, but you say nothing. What is happening to me? I don't wanna live forever, 'cause I know. Forever. Ora është 9:47 minuta, kemi ardhur drejt fundit gradualisht, por përpara se të largohemi. Wow, si ka lekë orë fundit o zot. E mrekullueshme. Do dalim? Po, patjetër. Tash jemi në diellin. Kafen sot. Po, mund ta paguaj edhe unë, pa problem. Zoni vajza, dilim, bëni çe. Çe ti s'do vishtini? Un jam tek Music Box Solta, që është 10 me 12. Me orgesës. Por përpara se të largohemi, për ditën e sotme dua të ndaj një histori të fundit me ju. Është një vajzë 44 vjeçare. Oh. Vajzë. Po vajzë është, ota, sepse nuk është martuar, është prandaj po i them vajzë. Domethënë zonjë, doni zonjë. Një grua. Okej. Okay. Ajo është 44 vjeç, është nga Filipinet. Ka jetuar aty për një kohë të gjatë dhe vetëm në vitin 2013 është shpërngulur dhe jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, historia e saj është shumë interesante sepse ndër vite Olta, ajo ka qenë shoqëruesja e nuses në 23 dasma të ndryshme. Wow. Por ende nuk ka gjetur princin e saj të kaltër. A vështirë është? Ka pas eksperjenca të këqija si duket. Nuk e ka për tufën e luleve, më duket asnjëherë. Historia e saj si shoqëruese e nuses ka filluar që kur ajo ishte 10 vjeç, sepse ka qenë vitin 1984 u bë shoqëruesja e tezës së saj që u martua. Pas pak vitesh shoqëroi dikë tjetër, pra ndër vite ajo ka qenë shoqëruese e nuseve. Kjo ka qenë çevi kësaj pra 23 dasma të ndryshme. 23 dasma, por ka ikur jeta duke shoqëruar të tjerë tjerë. Dhe gjithmonë ka menduar kur për vete. Do doja edhe unë të isha e veshur me fustanin si, e bardh, gjithë shoqëria ime është martuar, thot unë kam qenë prezente në të gjitha dasmat që ata kanë organizuar, i kam shoqëruar, por ende nuk kam gjetur dot. Ka diçka që shkon tek jo ieri se jo, nuk e di se nuk e njoh, po mendoj. Po të vik tu e sistemojmë. Unë po shikoj, nga pamja është simpatika, nuk është e keqja. Po Lore pa është e mirë, kemi Lorin si vlerësues të kësaj gjë. Është zonja e vetes, ka arritur që të ketë një punë shumë mirë. Arsimi është jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm. Që sot në kohë të sotme ti je mirë nga pamja dhe të kesh një punë të mirë, jo të mosdoshmërisht, po mund të bëjmë burr. Kjo është vërtet në fakt. Po një problem e ka. Që ne nuk e gjejmë dot tani, por ju vrisim mendjen. Apo jo. Çfarë note i vë vajzës? Nuk nuk e shet dot Lori për momentin. Megjithatë, ne shohim pastaj çuna. Mund t'ia vëmë një notë? Okej, ndryshon syri juaj, por se ne dim që ti mban çik më atë. Në 8 do t'i japësh ti e diun. Tek 7, tek 7. Që nuk është keqë. Po janë martu 7, 5 i jep një çon. Janë martu edhe me 5, edhe me 5 janë martu. Po pra. Janë martu. Megjithatë, ajo do të jetë sërish shoqëruese e nuses. Se më lorë, se kjo ka ngel për i të burra. E shefra, prende ngel për martuar. Do të shoqëroj, do të shoqëroj shoqen e saj, e vetmja që ka mbetur pa martuar në gusht të këtij viti dhe le të shpresojnë që të jetë si dasa e fati mbar dhe nëse gjen edhe ajo princin e kaltër në dasmë atë, se ndodh që aty ka beqar, kështu që natyrisht. Mbas e gjen zgjidhjen më në fund edhe ajo. Do ta ndiejim futa edhe këtë dosje jone. 24-ta e vërteta ndoshta. Do ta ndiejim si historieri. Patjetër. Me kënaqësi. Ecurin. A ka lek? Vazhdojmë Lori, mos ta tjerrim më shumë. E lë. Sa diskutojmë më vonë të bëjmë Lori. Po kam edhe punon, një shokun tim mendje, prandaj. Okej, okay, mund të jap të dhënat pas pak Lori. Më të saktë. Atëherë kemi ardhur në fund deri. Shumë faleminderit për sot. Shumë faleminderit edhe ju. Faleminderit Lori. Faleminderit edhe ju. Gjithashtu që ju urojmë rrugë të mbar. Pjesë e emisionit. Ju uroj një ditë sa më të bukur. Fjala e fundit, pse më pëlqen shumë kur e them këtë. Fjala e fundit për Altinin. Sëmuren vetëm ata që janë gjallë. Oh. Nard ndoka ishte fjala ime. Bravo Alta, Lorka? Urime. Zemër, mirë. Mirupafshim, kalofsh i bukur. Standing at my door, I'm staying. A pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù, hai ragione tu. Le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Come fosse per sempre. Come fosse per sempre. La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo, gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre, il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere. Le canzoni non devono essere belle, devono essere stelle, illuminare la notte, far ballare la gente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Ognuno come gli pare, ognuno dove gli pare, ognuno come si sente. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. L'anima è pesante da portare addosso da soli. Prendine un po' della mia, dammene un po' della tua e abbracciami forte, ancora più forte. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Come fosse per sempre, come fosse per sempre, come fosse per sempre. Le canzoni non devono essere belle.